عرش اولا سے اعلی، عرش اولا سے اعلی، میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، میرے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا، میرے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا، میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روضہ، کتنا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میرے نبی کا روضہ، خلد بری سے اونچا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن، کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روضہ، کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، خاک نظر بھی دیکھا میرے نبی کا روضہ، خاک نظر بھی دیکھا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا میرے نبی کا روضہ، تو بھی جو دیکھ لیتا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، بادل گھرے ہوئے گئے بارش برس رہی گئے، بادل گھرے ہوئے گئے بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میرے نبی کا روضہ، لگتا ہے کیا سہانا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، ہو سامنے خدایا میرے نبی کا روضہ، ہو سامنے خدایا میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلی میرے نبی کا روضہ، ہے ہر مقام سے بالا میرے نبی کا روضہ۔